Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project με τον Θάνο Καμίραλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή για τα ζώδια. Κυρίως για τα ζώδια. Σήμερα θα έχουμε μόνο ζώδια. Σχεδόν μόνο ζώδια. Εντάξει, λέω για μένα. Ωραία. Εγώ θα πω ζώδια. Ο καθένας με τα ενδιαφέροντα. Τέλος πάντων, εσύ να πεις. Που και που ξεφεύγουμε και λέμε και άλλα πράγματα. Ας πούμε, βλέπω εδώ το σχόλιο της Μανίνας που ζητούσε ζώδια σε προηγούμενη εκπομπή και λέει: περισσότερα έμαθα για τα αναδρομικά των δικαστικών παρά για την ανάδρομη Αφροδίτη. Τζάμπα το 60 λεπτό. Εντάξει, με 60 λεπτά νομίζω ότι. Όχι, δεν έβαλε 60 λεπτά. Αμέσως στο μυαλό σου το χρήμα. Α, τι. 60 λεπτά εκπομπή. Λοιπόν, Μανίνα, θα σε αποζημιώσουμε σήμερα. Σήμερα δεν θα, εγώ δεν θα πω τίποτε άλλο εκτός από ζώδια. Όχι, όχι, μην μπλέκεσαι τώρα με σκορπιούς και τα λοιπά. Θα το δείτε. Είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε. Θάνο, μπορείς να ξεμπερδέψεις, παρακαλώ, με καλησπέρες. Να πω καλησπέρες στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όποιον μας ακούτε, είτε μας ακούτε live είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν βρίσκεστε. Ειδική καλησπέρα εδώ στο chat. Ο Βασίλης περιμένει το φαγητό και λέει: καθυστερήστε λίγο. Βασίλη, λυπάμαι. Θα χάσεις 2 λεπτά όταν θα πας να ανοίξεις στο Delivera. Μπουρμπουάρ να δώσεις. Εντάξει τώρα. Θα μας πεις τώρα να καθυστερήσουμε. Είμαστε εμείς άνθρωποι. Λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης έλυσε τη σιωπή του. Μίλησε. Μίλησε για θέματα που μας απασχολούν όλους, όλες. Μίλησε στον άνθρωπο που ξέρει να εκμεεύει την αλήθεια τη βαθύτερη. Μίλησε στον άνθρωπο που ξέρει με μία λέξη, παπ, να αγγίξει το ευαίσθητο νεύρο. Μίλησε στο Σταύρο Θεοδωράκη. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα το συζητήσουμε στη ξεκινήσουμε από τα βασικά και τα ουσιώδη. Όπως πάντα. Τα ζώδια. Θα λέει κανείς ότι με ένα αμερικάνικο τρόπο, το λέω πολύ γλυκά, προβάλλεις τα χαρίσματά σου. Τροτά σημεία δεν έχεις. Προφανώς. Ποια είναι. Ποιο είναι κάτι που προσπαθείς να ελέγξεις γιατί το θεωρείς τροτό σου σημείο. Είμαι κρυός. Δεν ξέρω από ζώδια. Με οροσκόπο. Μου έχω πει τροχό, νομίζω, δεν ξέρω. Το κρυό σημαίνει ότι μπαίνεις με πολύ φόρα στα πράγματα, αυτό είναι. Μπορεί να είμαι πολύ επίμονος. Ναι. Δεν είμαι δογματικός, αλλά είμαι πολύ επίμονος. Αυτό δεν είναι τροτό. Είναι σαν αυτό που ρωτάμε τους πολιτικούς. Όχι, μπορεί να τι ελάττωμα έχεις και λένε είμαι πολύ ειλικρινής. Είναι πολύ ξύλινος λόγος αυτός, ναι. Θέλω τι να σου πω. Θέλω να σου πω ότι... Είσαι ξεροκεφαλός. Όχι, δεν είμαι υπομονετικός, άμα ξέρω ότι χάνουμε το χρόνο μας σε μια συζήτηση. Ίσως και μια φορά να υψώσω και τον τόνο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βελτιώσω. Να πω ότι με προσέβαλε αυτή η δήλωση. Θα μιλήσω ως κρυός, αλλά πάνω απ' όλα ως άνθρωπος, Κωνσταντίνε. Δεν θεωρώ το ζώδιό μου ελάττωμα. Και καλώ τους υπόλοιπους κρυούς να βγούμε τέλος έξω και να το πούμε αυτό το πράγμα, με παρησία. Κρυός με οροσκόπο υδροχό. Συνδυασμοί. Ορίστε κάποια πράγματα που πρέπει να θυμάστε για έναν κρυό με οροσκόπο υδροχό. Ο κρυός με οροσκόπο υδροχό είναι πρωτοπόρος και τολμηρός. Είναι πάντα το νούμερο ένα. Είναι γρήγορος και ευκίνητος. Αυτό να πούμε ότι το έχουμε διαπιστώσει. Το είδαμε εκεί στο σχολείο αυτό. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει. Ο κρυός με οροσκόπο υδροχό σπάνια επεκτείνει την παρουσία του. Θέλει πάντα να σας κάνει να θέλετε κι άλλο. Πώς το πετυχαίνει. Αν δεν μπορείτε να βρείτε έναν κρυό με οροσκόπο υδροχό, δηλαδή αν τον ψάχνετε και δεν τον βρίσκετε, εντάξει. Θάνο, είχες εσύ μια ιδέα πού μπορεί να τον ψάχνουμε και να μην τον βρίσκουμε. Στη Βουλή δεν είναι. Στη Βουλή. Ναι. Λοιπόν, οπότε μπορείτε να το ψάξετε έξω. Άκου, λέει, είναι πιθανότατα κάπου έξω, κάνοντας κάτι περισσότερο αυτό ενδιαφέρον. Αυτό δεν είναι στη Βουλή, λοιπόν, βουλευτής. Ενώ θα μπορούσε να είναι, κάνει κάτι πιο ενδιαφέρον, βιντεάκια έξω. Λοιπόν, αν είστε διατεθειμένοι, ο πιο εύκολος τρόπος να τους βρείτε είναι να πάτε στα συναρπαστικά μέρη που συχνάζουν. Έχει εισαγωγικά στο συναρπαστικά. Δεν κατάλαβα. Ή στο νέο και στο πιο κεντρικό μέρος που υπάρχει. Πού θα συρθούμε τώρα να βρούμε τον Κασελάκη. Ίσως είναι καλύτερα να περιμένετε από τον κρυό με οροσκόπο υδροχό να σας βρει εκείνος. Όταν σας βρει, θα σας πει όλα τα συναρπαστικά πράγματα που πρέπει να κάνετε, που πρέπει να δείτε και όλα αυτά που του τράβηξαν την προσοχή από εσάς. Είναι κάπως κακομεταφρασμένο αυτό. Ή το γράφουν έτσι. Το γράφουν όπως το νιώθουν. Εκτός φυσικά αν ενδιαφέρονται πλέον για κάποιον άλλον, πράγμα που σημαίνει πως θα τους χάσετε για λίγο διάστημα. Αυτό είναι σπόντα για Μητσοτάκη τώρα. Ναι. Που λέει ότι πρώτα ενδιαφέρεται για τον ένα και μετά για τον άλλον. Αυτό δεν είναι ωραίο που το γράφουν. Ο κρυός με οροσκόπο υδροχό δεν είναι ιδιαίτερα εγωκεντρικός. Και προσέξτε τώρα, λέει δεν είναι ιδιαίτερα εγωκεντρικός, ίσως όμως να έχει κάποια ψύχωση με τα θέλω και τις ανάγκες του. Καταρχάς, αποδοκιμάζουμε τη χρήση της λέξης ψύχωση. Ξεκάθαρα, στιγματιστικός λόγος, ψυχο. Ναι. Αλλά ας πούμε ότι αν επιμένει πάρα πολύ στα θέλω και τις ανάγκες του, ίσως να είναι τελικά εγωκεντρικός. Και τώρα που ξέρουμε από πού προκύπτουν όλα αυτά, να συζητήσουμε πια, όχι για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, να συζητήσουμε για τον άνθρωπο Στέφανο Κασελάκη. Τον Στέφανο της Ελλάδας. Είπε πάρα πολλά παιδιά στην συνέντευξη. Δηλαδή, διαμάντι. Διαμάντια. Ρωτάτε γιατί ασχολούμαστε σήμερα. Πρώτον, αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Sorry. Δεύτερον, χθες πρώτη ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα και δεύτερη συνέντευξη. Και τι συνέντευξη? Στο Σταύρο Θεοδωράκη. Ο Κωνσταντίνος ακόμα διαβάζει. Δουλεύει όλη μέρα. Αυτό δεν είναι πια. Είπαμε ότι είναι πλούσιος και δεν χρειάζεται να ξαναδουλέψει. Και ο άνθρωπος χθες δεν έβαλε κόλο κάτω. Δηλαδή, κάπου, Στέφανε, ξεκουράσου. Ξεκουράσου και κοινοβουλευτική ομάδα και Σταύρο Θεοδωράκη και ο Σταύρος τώρα είναι και τον έβαλε κάτω εκεί πέρα, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Mm-hmm. Δηλαδή το καταλαβαίνεις ότι είναι γάτος. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και είπε πράγμα, παιδιά. Είπε πράγμα. Πρώτα απ' όλα, αν δεν θες αυτό το νέο στην πολιτική που έρχεται να σου μιλάει για ζώδια σε τηλεοπτική συνέντευξη, στη δεύτερη του εμφάνιση, τι θες? Θέλετε το παλιό. Το ξύλινο. Πορείες για δηλώσεις, θέσεις, να δούμε προτάσεις. Να δούμε τι λένε τα όργανα. Τι θα λένε τα όργανα? Καταρχάς, όπως έγραψε ένας φίλος καθηγητής, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καρκίνος στον ΣΥΡΙΖΑ, οπότε δεν ταιριάζουν με βάση την ημερομηνία της. Ημερομηνία ίδρυσης. Ωραία, ναι. Οπότε λέει δεν ταιριάζουν. Λοιπόν, να εδώ, μην κάνετε τα λάθη της αριστεράς του 1990. Δεν τα κάνω εγώ τα λάθη της αριστεράς του. Καταλαβαίνω ότι το νέο είναι να έρχεται το νέο και να σου λέει είμαι κρυός. Αυτό είναι το ελάττωμά μου. Είμαι κριτήκαρος. Ματσό. Θα ήθελα να το σχολιάσουμε μετά μαζί με τον Τάιλερ αυτό. Μου φάνηκε πολύ κακή δήλωση το κριτήκαρος. Πολύ κακή δήλωση. Αλλά αν θέλεις να κρατηθούμε λίγο, να βάλουμε τα βίντεο για το ζήτημα της αντιδράσης Βορύδη, για τον γάμο. Ναι, να πάμε λίγο στις κοινοβουλευτικής ομάδας και ένα γενικότερο σχόλιο. Εγώ θα περίμενα, και για να το πάμε επιτέλους πιο σοβαρά, θα περίμενα στην πρώτη ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα να παρουσιάσει κάποιους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα γίνει η αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποκριώ, περιμένεις τέτοιο πράγμα, αποκριώ. Δεν άκουσα αυτό και νομίζω δεν είναι στο ότι εγώ είμαι κακόπιστος. Δηλαδή άκουσα ένα σωστό, προφανώς, ποτπουρί κριτικής απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και πάλι ήταν μια ομιλία χωρίς ιρμό. Δηλαδή γενικά πράγματα, άντε να πούμε για τα Τέμπη, να πούμε για τον Καραμαλή, να πούμε για την ακρίβεια γενικά, να πούμε για αυτό, να πούμε για εκείνο, ενδιάμεσα εμψύχωση των βουλευτών, είστε 48, είστε πανάξι, αξίζετε για 248, δεν ξέρω πω, διάφορα τέτοια έλεγε, και διάφορα άλλα. Δεν άκουσα δηλαδή το πού θα κοιμάται, πού θα εστιάσεις. Σε ποιο πράγμα θα εστιάσεις. Αυτό είναι το ένα. Και για το κομμάτι των θέσεων υπήρχαν μια σειρά από σημεία, πέρα από αυτά που μονοπολούν το ενδιαφέρον της δημοσιότητας και την αρχή της φάρμας, που θα ήθελα πολλά πράγματα παραπάνω. Δηλαδή για την ακρίβεια. Μου λες υπάρχουν καρτέλ γενικά που εκμεταλλεύονται. Ποια καρτέλ? Αυτό ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι πρέπει να το ορίσει. Δηλαδή και στα παράθυρα αυτό γίνεται. Πάει, ψελίζει κάποιος ΣΥΡΙΖΕΟΣ τη λέξη καρτέλ και το ρωτάει ο Δημαρχός. Ωραία, πείτε. Αν δεν έχεις διάθεση να πεις και αν δεν έχεις στοιχεία να πεις ότι καρτέλ είναι π.χ. τα σούπερ μάρκετ. Π.χ. καρτέλ είναι κάποιος κρίκος της αλυσίδας παραγωγής. Δεν γίνεται να μου λες υπάρχουν κάποια καρτέλ. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Θα πούμε για το κομμάτι των δωρεάν αργότερα. Για το απλό παράδειγμα να πω ότι αυτό το έκανε το Μέρα 25, δεν πήγε πολύ καλά. Ναι, ισχύει με τους ολιγάρχες, δεν πήγε πολύ καλά. Δεν πήγε πολύ καλά, δηλαδή καλά έκανε και το έκανε, αλλά είναι ένα επίπεδο αντιπαράθεσης με τους ολιγάρχες που αυξάνει κατακόρυφα το ρίσκο να εξαφανιστείς τηλεοπτικά και ακολούθως να εξαφανιστείς και από το κοινοβούλιο, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλος ο κόσμος τηλεόραση. Ναι, υπήρχαν πολλά σημεία, δηλαδή βλέπαμε τη συνέντευξη και πολλά σημεία που προσπαθούσαμε να καταλάβουμε λίγο, να πιάσουμε τον ήρμο. Ας πούμε, το είπε σε δύο συνεντεύξεις, ένα άλλο παράδειγμα να πω. Πήγε, λέει, ένα μήνα μετά τα Τέμπη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Φράχτη. Ένα μήνα μετά, δεν το λέει τώρα. Ένα μήνα μετά. Δηλαδή, το έγκλημα θα έπρεπε να το συζητάμε ακόμα και τώρα και να μην έχει ξεχαστεί, όπως δυστυχώς ξεχάσει και στις εκλογές. Αλλά ο άλλος είναι πρωθυπουργός και προφανώς έχει διάφορες εμφανίσεις, πόσο μάλλον όταν βρισκόμασταν σε μια προεκλογική περίοδο. Δεν είναι επιχείρημα το να πεις ένα μήνα μετά τα Τέμπη. Είναι επιχείρημα π.χ. να πεις ότι θα πήγαινε να εγκαινιάσει την ανύπαρκτη τηλεδιοίκηση το πρωινό της ημέρας μετά το έγκλημα και ακύρωσε την εμφάνιση. Εντάξει, αυτό ήταν κάτι. Ή την επικοινωνιακή χρήση της τηλεδιοίκησης στο φιάσκο αυτό όπως κατέληξε. Αυτό μπορείς να το πεις. Αλλά τώρα ένα μήνα μετά, μόνο την ώρα που συζητάμε τα Τέμπη, δεν είναι σωστό ο άλλος να πάει στο νέο. Αυτό μπορείς να, αν πάει ο άλλος στο Φράχτη, λες ότι αυτό είναι αντιπερισπασμός γιατί θέλει να μας παρασύρει να συζητήσουμε κάτι άλλο. Αν είναι ένα μήνα μετά, δεν ισχύει αυτό. Και για επίσης, να το πεις. Και αν πεις για τον Φράχτη, πες μου και τη γνώμη έχεις για το Φράχτη παρεμπιπτόντως, μια που το ανέφερες. Είπε ο αντιβασιλέας, ο κύριος Αποστολάκης, θα πάμε και σε αυτόν. Ναι, αυτά τα λέω. Καταλαβαίνω, επειδή είναι η πρώτη ομιλία, θα πει κάποιος ο Τσίπρας έλεγε πάντα βασικούς άξονες και διάφορα άλλα. Εντάξει, ο Τσίπρας ήταν ήδη αρχηγός και μιλούσε στην κοινοβουλευτική ομάδα και εστίαζε στο θέμα των ημερών, ας πούμε, που μπορεί να είναι παρακολουθήσεις. Εδώ πέρα, okay, κάνε την ανάλυση γενικά για την κυβέρνηση, αλλά κάτι βασικό. Δηλαδή, τα λες και όλα στους βουλευτές και τις βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί από τους οποίους σου κάνουν αντιπολίτευση, όπως λες τέλος πάντων, ή έχουν τις ενστάσεις τους. Τα ξέρουνε. Αυτή την αίσθηση είχα ακούγω. Τα λες στους βουλευτές. Τι τους λες για τις παρακολουθήσεις. Δηλαδή τι κερδίσαμε αυτό. Κερδίσαμε τις θέσεις. Τις θέσεις εννοώ, όχι τις θέσεις τις άλλες. Καλά, εντάξει. Τα πρόσωπα που μπαίνουν σε θέσεις κλειδιά. Ένα από τα πρόσωπα είναι ο Παύλος Πολάκης. Που όπως και να το κάνουμε, είναι μια πολιτική φυσιογνωμία εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Και είχε οπαδική θέση στην προεκλογική περίοδο. Το λέω όσο πιο εύσχημα γίνεται. Υποθέτω ότι άμα διαφωνείς με την υποψηφιότητα και με το στρατόπεδο Κασελάκη, δεν σου άρεσε πολύ που τώρα θα έχεις στο κεφάλι σου τον Πολάκη. Δεν είναι ενωτική, δεν είναι ενωτική θέση. Δεν το περίμενα, αλλά... Ναι, επίσης, αν προσπαθήσουμε να σκεφτούμε πώς θα πάει προς τα έξω αυτό και σκεφτούμε τι συμβολίζει ο Πολάκης για τον κόσμο της τηλεόρασης, καλή τύχη στον ΣΥΡΙΖΑ εύχομαι. Δεν μπορώ να φανταστώ να πάει πάρα πολύ σπουδαία. Λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εντελώς γενικόλογος στα προγραμματικά, αυτό είναι που έπιασε ο Θάνος, και είναι πολυβόλο γκάφας σε κάθε ατάκα του. Είναι πολυβόλο γκάφας. Δηλαδή, ξεκίνησε τώρα να λέει η προκοπή, λέει, μιλούσε για τα λεφτά του, πως έχει πάρα πολλά λεφτά, δεν θα χρειαστεί να ξαναεργαστεί. Να πούμε την ιστορία με το σχολείο. Πηγαίνει στο σχολείο, διαπιστώνει ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα και λέει θα σας το λύσω εγώ. Να δούμε λίγο το βίντεο αυτό από την ομιλία του. Μην παρασυρθείτε από το σακάκι, προσπαθήστε να ακούσετε αυτό που λέει και θα εξηγήσω γιατί το θεωρώ σημαντικό. Το είδατε και στο σχολείο ειδικής αγωγής που επισκέφτηκα στην Καλυθέα. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη από τους δασκάλους και τους γονείς και εννοείται πάνω απ' όλα από τα παιδιά τα ίδια, ηρωνεύονται. Ναι, λοιπόν, εγώ αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή από ανθρωπιά και αλληλεγγύη, αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω μια δωρεά για 8 air condition για να μην κρυώνουν τα παιδιά και οι δάσκαλοι το χειμώνα. Και αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω μια δωρεά για έναν διάδρομο και για ένα ποδήλατο ώστε μπορούν να αθλούνται. Τι να έκανα τη δωρεά? την έκανα. Και λοιπόν, ας κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης, και ο κύριος Βορύδης, και ο κύριος Γεωργιάδης, και η κυρία Μιχαηλίδου, και ο κύριος Καραμαλής, ας κάνει ο καθένας τους αντίστοιχη δωρεά. Λοιπόν, έχει ιδέο αυτό. Δεν είναι ότι είναι ατυχές, δεν είναι ότι είναι αφελές, όλα αυτά έχουν δευτερεύουσα σημασία. Είναι χυδαίο. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με τις ατομικές δωρεές πλουσίων. Αυτό που έλεγε και ο Πάνος πριν, δηλαδή θα είναι δύο πλούσιοι τώρα οι οποίοι θα διαγωνίζονται για το ποιος θα κάνει δώρο 8 ή 9 ή 11 κλιματιστικά σε σχολεία. Αυτό... δεν ξέρω ποιος χρειάζεται να το επισημάνει ότι δεν συνιστά, όχι δεν συνιστά αριστερή πολιτική, δεν συνιστά πολιτική. Είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού η οποία επειδή γίνεται στην πλάτη ανθρώπων που έχουν πραγματικά προβλήματα, είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο λέω, χυδαία. Το βρήκα πάρα πολύ ενοχλητικό. Υπάρχει ένα στοιχείο προστιχιάς δηλαδή στην επίδειξη του πλούτου απέναντι σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, όταν καταλαβαίνουμε ότι η δική σου αποστολή είναι να προτείνεις πολιτικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα σε επίπεδο θεσμικό που να αφορά τους πάντες, όχι να κάνεις φιγούρα μπροστά στην κάμερα. Γιατί μία δωρεά είναι μόνο φιγούρα μπροστά στην κάμερα. Και είναι ντροπή να το κάνει αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος ηγείται ενός κόμματος, το οποίο πότε-πότε θέλει ακόμη να λέγεται ότι είναι αριστερό. Ο Κασελάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι είναι η αριστερά. Την αναφέρει, λέει ότι η προκοπή είναι αριστερή αξία, καθώς πενεύεται για τα πλούτη του. Πράγματι, πάρα πολλοί κόσμος τον θαυμάζει για τα πλούτη του, αλλά αυτό οφείλεται στην αλωτρίωση αυτού του κόσμου από τις τρέχουσες αξίες. Προφανώς δεν είναι η προκοπή αριστερή αξία. Προφανώς τα ατομικά επιτεύγματα δεν είναι αριστερή αξία. Αλλά ο άνθρωπος είναι απλώς αμόρφωτος. Δεν χρειάζεται δηλαδή εδώ πέρα να πάμε σε πολύ βαθιά νερά της πολιτικής επιστήμης για να καταλάβουμε ότι αυτό που λες είναι μια πολύ συντηρητική εικόνα του τι είναι ο άνθρωπος και αυτό το οποίο καλείται να επιτύχει. Δηλαδή δεν είναι, το ότι είναι lifestyle και σαχλή η κουβέντα με τον Θεοδωράκη, πας στο διάλογο, δεν πειράζει. Απλώς λέω ότι ο Κασελάκης μαζί με αυτό το οποίο εξήγησε αναλυτικά ο Θάνος στην αρχή, που είναι ότι θα περιμέναμε, και ιδίως μια που μας λες ότι είσαι ένας άνθρωπος της πράξης, της επιχειρηματικότητας, αυτά. Πες μας 3-4 πράγματα με μια σαφή ιεράρχηση για το γιατί είναι αυτά τα σημαντικότερα προβλήματα που καλείσαι να αντιμετωπίσεις και τι ακριβώς σκοπεύεις να κάνεις. Το τι ακριβώς σκοπεύεις να κάνεις είναι αδιανόητο να τίθεται με αυτούς τους... όρος. Δεν είναι αδιανόητο, αλλά είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Και είναι Κυριάκος Μητσοτάκης και στην ανοησία. Είναι και στην πρωτοκαθεδρία της επικοινωνίας, που συμβολίζεται από τη χυδαιότητα των κλιματιστικών που δόρισε, των 8 κλιματιστικών που δόρισε στο σχολείο, και από, από το μείγμα αυτό επικοινωνίας και κουταμάρας. Γιατί είναι γκαφατζής, ρε παιδί. Τώρα είναι ένας άνθρωπος που βγήκε στην συνέντευξη των... Σταύρο Θεοδωράκη και είπε: εγώ έχω ξεκινήσει επιχείρηση από το 0, το Υπουργείο είναι έτοιμο μαγαζί. Αυτό δεν το λες, είναι βλακεία. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί, δεν μπορώ να το πω ευγενικά. Δεν έχει νόημα να το πω ευγενικά, γιατί δεν είναι κάτι άλλο, είναι κουταμάρα. Το ακούς και λες: εντάξει, αυτό τώρα έπρεπε να το σκεφτείς λίγο ακόμα και να μην το πεις αυτό. Προφανώς γιατί... δεν θα χτίσεις το Υπουργείο Πετραδάκη-Πετραδάκη, το δίνουν έτοιμο και έχεις και ήδη κάποιους ανθρώπους που είναι μόνιμοι εκεί πέρα υπάλληλοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι έτοιμο μαγαζί. Ναι, να εξηγήσουμε ότι το γεγονός ότι έχει ήδη κάποιους ανθρώπους εκεί πέρα, κάνε τον κόπο για την πολιτική σου μόρφωση, να δεις το Yes Minister, την σειρά Yes Minister, για να καταλάβεις για ποιον λόγο η μεσαία γραφειοκρατία των Υπουργείων είναι ο βασικός πυλώνας που απαγορεύει οποιαδήποτε ριζική αλλαγή. Οπότε το Υπουργείο, το ότι θεωρείς ότι είναι έτοιμο μαγαζί και είναι πιο δύσκολο να το χτίσεις από την αρχή, δείχνει κολοσιαία, τρομακτική άγνοια των προκλήσεων που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις. Γιατί ακριβώς είναι ένα έτοιμο μαγαζί που δεν είναι δικό σου. Η μεσαία γραφειοκρατία σε κοιτάζει και λέει πόσο θα είσαι εδώ. Έτσι κοιτάζει τον Υπουργό. Έτσι κοιτάζει τον Υπουργό ο κόσμος που στελεχώνει τα Υπουργεία και που ξέρει πως θα είναι εκεί για δεκαετίες, ενώ εσύ θα έχεις φύγει σε 2 ή σε 2,5 χρόνια. Εντάξει, οπότε όλα αυτά είναι στο πέπλο μιας αφέλειας, η προκοπή, το τι καλός και εγώ που έχω τις επιχειρήσεις και αφού τα κατάφερα στις επιχειρήσεις θα τα καταφέρω και στη χώρα, που σημαίνει πολύ απλά ότι απευθύνεσαι σε κόσμο που έχει αφομοιώσει πλήρως τις αρλούμπες της καπιταλιστικής προπαγάνδας που λέει ότι το κράτος είναι μια επιχείρηση, θέλουμε έναν καλό μάνατζερ να το πάρει στα χέρια του και να το διαχειριστεί σωστά, γιατί προφανώς αυτά είναι βλακίες. Προφανώς είναι βλακίες. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι είναι ένα πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα σε ομάδες που έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα και συνεπώς σημασία έχει μέσα σε αυτόν τον ανταγωνισμό ποια συμφέροντα θα εκπροσωπήσεις και με τι δυνάμεις. Τώρα αυτά είναι πολύ ψηλά γράμματα, γιατί εδώ συζητάμε ο Κασελάκης υπερασπίζεται και τον Batman ως αριστερό, το γράφεται για κάτι από τα χαριτωμένα που είπε, καλά κάνετε, χαριτωμένο είναι, λάθος είναι επίσης. Είχε την καλοσύνη ένας ακροατής να μου στείλει ένα άρθρο του Guardian για μια πολιτική ανάγνωση του Batman. Προφανώς τώρα ο λεφτάς που θα μας λύσει τα προβλήματα ως υπεράνω όλων ηθικός τιμωρός, Τραμπ είναι αυτό. Ναι, ένα-ένα για το κομμάτι των δωρεών. Μπράβο σου, καταρχάς. Για τη δωρεά. Εγώ θα το πω. Γενικά θα προτιμούσα. Δεν ήταν ανάγκη να το δημοσιοποιήσεις. Προφανώς ότι το δημοσιοποιείς μπορεί να εκλειφθεί κάπως διαφορετικά. Αλλά δίκη προθέσεων δεν θα κάνω. Και okay, θα δεχτώ όλο το κομμάτι. Μπήκε, ευαισθητοποιήθηκε, έκανε δωρεά. Και θα πει και κάποιος εδώ πάλι καλόπιστα και θα μπορώ να το υιοθετήσω ότι είναι αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Δεν έχει εξουσία στα χέρια του. Δηλαδή νομοθετική. Οπότε έκανε αυτό που μπορούσε. Ναι, ναι, μέχρι εδώ μια χαρά, μπορούμε να συμφωνήσουμε πάρα πολύ. Αλλά είσαι επίοικης. Ναι, το ξέρω. Αλλά στο κομμάτι που καλείς την κυβέρνηση να κάνει και τα πρόσωπα που απαρτίζουν την κυβέρνηση, αφού δεν κάνουν κάτι άλλο, σου λέει, να κάνουν δωρεές, εκεί διαφωνούμε ολοκληρωτικά. Δεν είναι διαγωνισμός δωρεάς, δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι να πεις ότι okay, για αυτά τα σχολεία, για αυτά τα παιδιά υπάρχουν αυτές οι ανάγκες, υπάρχουν αυτές οι υποδομές, υπάρχει το 1, 2, 3, 4 που πρέπει να γίνουν. Τα στοιχεία υπάρχουν, λύσεις μπορούν να βρεθούν, επιστημονική συζήτηση π.χ. για την εκπαίδευση σε ανάπηρα παιδιά υπάρχει π.χ. Υπάρχουν επιστήμονες, υπάρχει μια σειρά από πράγματα που μπορεί να τα κάνεις και πες τα και στο TikTok και πες τα και που να είναι, δεν θα διαφωνήσουμε για το μέσο όπου θεωρείς εσύ πρόσφορο και πες τι δεν κάνει η κυβέρνηση, αλλά όχι τώρα εδώ πήρα 8 κλιματιστικά Μητσοτάκη πάρει και εσύ. Θα πει κάποιος είναι κακό, αν τα πάρει τι θα πούμε, αν πάει ο Μητσοτάκης αύριο και πει ωραία 9 εγώ αποθεώνουμε και το Μητσοτάκη μετά. Καταρχάς είναι κακό. Έχω αρθρογραφήσει γι' αυτό και είχαμε κάνει και το έχουμε συζητήσει εκτενώς για τους ευεργέτες τους παλιούς και την πολιτική κριτική στη φιλανθρωπία. Για τα, όπως έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ, τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των πλουσίων. Αυτό. Ναι, κακό είναι. Κακό είναι να εκπαιδεύουμε τον κόσμο να περιμένει τη λεημοσύνη των πλουσίων, να τους φορολογήσουμε χρειάζεται. Mm-hmm. Να αρχίσουν να πληρώνουν φόρους χρειάζεται. Επιτέλους, αντί να τους παρακαλάμε να δίνουν εθελοντικά ό,τι γουστάρουν. Αυτό χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να μας δώσει 8 χιλιάρικα τώρα ο Κασελάκης, να δώσει το σχολείο. Είναι προσβλητικό αυτό που έκανε. Απαράδεκτο είναι. Απαράδεκτο είναι. Και μου λες, ναι, εντάξει, καταλαβαίνω την κριτική. Πρέπει να ασχολούμαστε περισσότερο με την κυβέρνηση και λιγότερο με τον Κασελάκη. Μάλιστα, σας το υποσχόμαστε. Αλλά επειδή είναι ένας άνθρωπος που, αφού ανέλαβε το κόμμα, πρέπει να τον γνωρίσουμε. Δηλαδή, είχε αναλάβει το κόμμα χωρίς να ξέρουμε τι ζώδιο είναι. Καταλαβαίνετε το ρίσκο. Και σου βγαίνει μετά κρυός με υδροχό. Καταλαβαίνετε εδώ πέρα, δηλαδή θα οδηγήσει την χώρα. Δεν είναι τιτανικό. Προσπαθούμε να βρούμε θέσεις. Θα πούμε και για δημόσια πανεπιστήμια και τέτοια. Προσπαθούμε. Τι να κάνουμε. Εγώ εξ αρχής το είπα και την μέρα των εκλογών, το σχολίασα. Βρήκαν πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα τον μάθουν. Το μαθαίνουμε όλοι μαζί. Περνάμε μια πολύ ωραία διαδικασία. Αυτό το πράγμα δεν είναι πολιτική. Δεν είναι κάπως υπερβολικό ή υπεραριστερό ή πάρα πολύ αριστερό να πεις ότι αυτό το πράγμα δεν είναι πολιτική. Και οι θέσεις, οι προτάσεις και η συζήτηση υπάρχουν εκεί γενικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εγκλωβιστεί σε αυτό, στον αντιμητσοτακισμό, ας το πω έτσι, όπως υπάρχει και κάπου έχει γραφτεί τέλος πάντων ο όρος, δεν τον επινόησα. Ότι κάνεις καταγγελία, ωραία. Και υπάρχει και για την αριστερά γενικά ότι αρκείται μόνο στην καταγγελία. Όχι σε αυτό, όχι σε αυτό, αυτό δεν μ' αρέσει, αυτό είναι λάθος, αυτό είναι εκείνο. Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κάτι που είναι σωστό, από κάτι θετικό. Δηλαδή, και εδώ εμείς είμαστε δημοσιογραφικό μέσο, λέμε την άποψή μας, είμαστε σχολιογράφοι, δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ και δεχόμαστε το ερώτημα, ωραία, και τι να κάνουμε. Και προσπαθούμε, όπου υπάρχει το solution journalism για παράδειγμα, που προσπαθούμε να το κάνουμε και να πούμε, υπάρχει άλλη λύση που εφαρμόζεται εδώ, εδώ και εδώ. Χθες, Airbnb, τι έχουν κάνει στην Ευρώπη, να το δούμε. Παράλληλη στήριξη στην ανασκόπηση, ποια είναι η επιστημονική κουβέντα. Υπάρχουν πάντα οι λύσεις. Πρέπει να μιλάς και να πεις τι θα κάνεις. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και να πούμε ότι δεν κρίνουμε για το θέμα το ζωδιακό. Είναι κάτι για το οποίο δεν ευθύνεται. Όλοι μας έχουμε φορτωθεί ένα ζώδιο που δεν διαλέξαμε. Είναι σαν την πατρίδα. Γεννήθηκα στην Ελλάδα, γεννήθηκα ηχθής. Δεν τα λέγεις αυτό. Πώς σου φαίνεται αυτό για βιογραφία? Αν κάποιο... Δηλαδή, Θάνο, εσύ θα ήθελες να γράψεις τη βιογραφία μου κάποια στιγμή, τώρα που το... Δεν το έχω, συζητήσει κάποια... Όσα. Μπορεί, άμα ψοφίζω, να εισπράττεις ένα 2%. 2,7. Κάτσε, και μετά τα πνευματικά δικαιώματα και τέτοια. Ναι. Αυτά είναι έξτρα. Έξτρα. Μισό, παιδιά, να το διαπραγματευτούμε. Θα σου άρεσε ξεκινά αυτό. Ξεκινά από τετραψήφιο. Ξεκινάς από τετραψήφιο. Βεβαίως. 1000. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν, ας μην. Δεν θέλω να το συμφωνήσουμε τώρα. Θέλω απλώς να το αφήσεις να δουλέψει μες στο μυαλό σου και να σκεφτείς και αν θα σου άρεσε ο τίτλος «Γεννήθηκα στην Ελλάδα, γεννήθηκα ηχθής». Αν θα σου άρεσε αυτό. Ναι, θα το σκεφτώ. Γεννήθηκα στην Ελλάδα, γεννήθηκα ηχθής, έγινα επιχειρηματίας. Αυτό θα αφορά το The Press Project. Έγινε startupper. Startupper. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι μπλέξαμε, ρε παιδί μου, ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά, ξέρω ότι σας έχουμε φανεί πολύ Σιριζέοι τώρα τελευταία, γιατί λες τι αναπολούν ακριβώς από τον Τσίπρα. Εγώ λέω πολύ εύκολα. Με τον Τσίπρα διαφωνούσα πολιτικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν αφελής, δεν έκανε γκάφες, δεν έλεγε κουταμάρες. Απλώς διαφωνούσε πολιτικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τεράστιο κακό στην αριστερά. Σε μια πάρα πολύ κρίσιμη κομβική στιγμή, ο πλανήτης είναι στραμμένος στο αν μπορούμε, όταν ο λαός έκανε την τρέλα να τους δώσει την εξουσία, αν μπορούμε να τους πάρουμε στα σοβαρά, και είπε όχι, μη μας παίρνετε στα σοβαρά, είπαμε μια κουβέντα παραπάνω, συγγνώμη, λάθος, πάμε να κάνουμε ό,τι κάνανε οι άλλοι και να είμαστε πιο ευαίσθητοι. Αυτό είναι τεράστιο, είναι τεράστια η ζημιά που έγινε διεθνώς. Διεθνώς είναι τεράστια η ζημιά που έγινε από αυτό. Ήταν ένα τρομερό χτύπημα στην αισιοδοξία των λαών ότι μπορεί να επιδιώξουν και να επιτύχουν κάτι. Αλλά είναι αυτό που είναι. Είναι σε ένα επίπεδο δηλαδή που συζητάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συγκροτημένος, ευφυής, κοινικός και ο οποίος γυρίζει την πλάτη του σε όλα όσα μας εμπνέουν και τα απαξιώνει στα μάτια του κόσμου, στη συνείδηση του κόσμου. Ο Κασελάκης δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος... εγώ δεν είμαι επιφανειακός τώρα να σχολιάσω αυτό το καρό σακάκι. Δεν είμαι τέτοιος, άνθρωπος να σχολιάζω... Στα ζώδια είναι το όριο. Την εμφάνιση. Δηλαδή το γεγονός ότι κάνουμε μια εκπομπή για ζώδια δεν θα πει ότι θα ξεπέσουμε να κάνουμε και μόδα, αλλά μας έτυχε ο Κασελάκης. Τώρα όταν λέμε μας έτυχε. Μας έτυχε ο Κασελάκης, ποιος ξέρει τώρα από ποια διαδικασία, γιατί πού να ξέρεις κιόλας πώς προκύπτει ένας άνθρωπος που προκύπτει σε ένα μήνα. Οπότε χρειάζεται κάπως να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας έχει βρεθεί στη θέση του αρχηγού της. Και επίσης τις δηλώσεις για τα ζώδια τις κάνει ο ίδιος. Καλά, και θα αφήσουμε, δεν προλαβαίνουμε κιόλας και έχουμε και σοβαρά θέματα. Θα αφήσουμε τις δηλώσεις περί Batman, Βελουχιώτη. Βελουχιώτη, ναι. Τι άλλο. Πες μου κι άλλα. Ναι. Λοιπόν, κάτι που προφανώς είπε και είπε σωστά είναι η πρόκληση που απίφθινε στον Κυριάκο Μητσοτάκη να φέρει στην Βουλή το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση, το είχε πει ότι θα γίνει εντός τετραετίας. Λέει στην Βουλή ο Στέφανος Κασελάκης, σας προκαλώ, πάρτε τον νόμο που είχαμε καταθέσει εμείς πέρσι και φέρτε τον και θα δούμε στο κέντρο, ποιος είναι στο κέντρο και αν τη Νέα Δημοκρατία, αν κυβερνάει τελικά ο Μητσοτάκης, ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης. Δόθηκε η απάντηση, θα το σχολιάσουμε μετά. Οπότε να δούμε λίγο την απάντηση του κυρίου. Να δούμε και το βίντεο με τη δήλωση του. Να δούμε τι είπε, τι απάντησε ο κύριος Βορύ. Τι σας έχουμε, ρε παιδί. Τι ωραία εκπομπή. Τι ωραία εκπομπή. Είστε πολύ τυχεροί και τυχερές. Αυτό να σκέφτεστε. Και θέλετε να δείτε πόσο δεξιός είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλετε να το δούμε. Λοιπόν, ας φέρει αύριο στη Βουλή νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο. Ας το φέρει. Ας πάρει τη δική μας πρόταση από πέρυσι και να βάλει το δικό του λογότυπο. Του το επιτρέπουμε. Άντε να δούμε ποιος δικεί τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ή είναι ο Βορύδης, ο Πλεύρης, ο Μπέος, ο Καρατζαφέρης ή μήπως είναι ο κ. Βελόπουλος. Γάμος ομοφύλων. Τι λέει ο Μάκης Βορύδης για την πρόθεση της κυβέρνησης και εκ του ρόλου σας θα κληθείτε να το συντονίσετε και νομοθετικά στην Βουλή ενδεχομένως αυτό. Κοιτάξτε, εγώ έχω πει την άποψή μου, την προσωπική μου άποψη την έχω εκφράσει, εγώ είμαι αντίθετος. Από εκεί και πέρα αυτό είναι πια ένα ζήτημα του Πρωθυπουργού. Αντίθετος το θέμα... μέχρι του σημείου να μην το ψηφίσετε στην Βουλή ανέρχεται. Έχω πει ότι δεν θα το ψηφίσω. Λοιπόν, επομένως... είναι ζήτημα πλέον του Πρωθυπουργού να αποφασίσει το αν και πότε. Εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις εσωκομματικά και να μην το κάνει τελικά, γιατί έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Έχω πει την άποψή μου, δεν έχει νόημα και να την παράγω, με την έννοια ότι είναι γνωστή η άποψή μου. Θεωρώ όμως ότι από τη στιγμή που δεν ανοίγει από την κυβέρνηση αυτό το θέμα. Και από τη στιγμή που δεν το ανοίγει ο Πρωθυπουργός αυτό το θέμα, η συζήτηση έχει τώρα στην παρούσα φάση ακαδημαϊκό και θεωρητικό χαρακτήρα. Επομένως, να γίνει σε ακαδημαϊκό και θεωρητικό επίπεδο, αλλά εγώ δεν είμαι κομμάτι, αν θέλετε, της Ακαδημίας για να κάνω αυτή τη συζήτηση. Ας συζητηθεί σε επίπεδο, ας το πω, δημοσιολογούντων. Επί του παρόντος, η κυβέρνηση δεν φέρνει, δεν έχει τέτοιου είδους πρωτοβουλία. Λοιπόν, να γίνει η συζήτηση σε επίπεδο δημοσιολογούντων. Α, είμαι εγώ δημοσιολογούντων. Mm-hmm. Εσύ δεν είσαι δημοσιολογούντων. Α, αποφασίζουμε εμείς. Λοιπόν, Θάνο, για πες. Ναι. Εκλεισέ. Το πιο αστείο σε αυτό το βίντεο. Τα δώσαμε που σωστά γράφουν, δώσαμε δικαιώματα εμείς που έχουμε τα προνόμια σε μια ομάδα που ζητάει τα ίδια δικαιώματα. Γιατί αυτή είναι η συζήτηση τώρα. Θα τους δώσουμε ίσα δικαιώματα. Ναι, ρε παιδί μου. Όχι, είναι όπως με την τσέπη. Με την ταυτότητα φύλου. Ναι. Το ίδιο πράγμα. Λες, θα σας δώσω. Θα σας δώσω, ναι, μισό. Που είναι σαν να σου ζητάει δανεικά ο άλλος. Ναι, ναι, ναι. Το άλλος παρακαλάει, λες, τι θες πάλι τώρα. Τι θες πάλι τώρα. Μου άρεσε πάντως η φάτσα του Βορύδη όταν του κάνει το ερώτημα. Έχουμε κρεμάνει τα μάγουλα ακόμη περισσότερο. Το κοιτάζει με ένα ύφος. Τι ακούω πάλι το δημοσιολογούν. Λοιπόν, μας γράφει Νάτια ωραία απόκρουση του Βορύδη. Εντάξει, δεν ήταν και ωραία γιατί αυτή είναι μια δέσμευση του Πρωθυπουργού. Συνεπώς δεν είναι ακαδημαϊκή η συζήτηση, είναι μια πολιτική δέσμευση. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια κουβέντα που την κάνεις μόνος σου, χωρίς να έχει τεθεί πρακτικά πολιτικά το ζήτημα από την κυβέρνηση. Έχει τεθεί. Οπότε είναι κακή τρίπλα να πεις ότι. Δεν είναι τρίπλα. Να ξεγλιστρήσεις λέγοντας εγώ δεν θα το ψηφίσω, αλλά η συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι θεωρητική και ακαδημαϊκή. Δεν είναι τρίπλα. Τρίπλα θα ήταν το να κάνεις κι εσύ κάποια βήματα πίσω και να πεις ότι το έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα δούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Σε ρωτάνε και λες, εγώ δεν το ψηφίζω. Δεν είσαι ένας βουλευτής, είσαι υπουργός επικρατείας, είσαι ουσιαστικά αυτός που εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι στη Βουλή, είσαι το νούμερο 2 αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, πρακτικά. Και λες, εγώ δεν το ψηφίζω. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι, ότι το βάρος του τι λέει ο Βορύδης έχει λόγο στην κυβέρνηση. Επηρεάζει και το αν θα το φέρει η Νέα Δημοκρατία. Επιβεβαιώνεται εδώ ο Κασελάκης που λέει: να δούμε. Έχετε το. Εσείς θέλετε να το φέρετε. Υπάρχουν πολλοί. Ποιος κάνει κουμάντο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι κάνει κουμάντο ο Βορύδης. Και προφανώς και ο Άδωνης και ο Πλεύρης. Είχε εκεί πέρα φτάσει μέχρι Καρατζαφέρη. Και Βελόπουλο. Καρατζαφέρη, Βελόπουλο. Εντάξει, Βελόπουλο πιο λογικό. Ο Καρατζαφέρης πήγε λίγο πιο πίσω. Οπότε έχουμε να κάνουμε με ένα νομοσχέδιο προοδευτικό. Είναι κάτι, είναι ας πούμε το θετικό που θα μπορούσε να βρει κανείς τον Στέφανο Κασελάκη. Θάνο, ούτε αυτό. Να πω την αλήθεια. Να πούμε, λοιπόν, να πούμε και για πράγματα που είπε. Περίμενε. Και περιμένουμε να τα δούμε. Πριν πας σε άλλο, να πω μόνο γι' αυτό. Επειδή προφανώς αυτό είναι θετικό, εγώ θα ήθελα μία υποσημείωση μόνο, ένα σχόλιο που θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι κακόπιστο. Δεν χρειάζεται να ψάξω πολύ για να το βρω. Όταν του λένε ότι σε λένε Αμερικανάκι και λέει είμαι κριτίκαρος, εμένα η λέξη κριτίκαρος δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει, γιατί παραπέμπει σε μια κουλτούρα ανδρικής μαγκιάς που έχουμε συνδυάσει με την Κρήτη, και επειδή ο Κασελάκης είναι ένας άντρας ο οποίος φαίνεται σαν οποιονδήποτε cis straight άντρα και δεν έχει εμφάνισή του κάτι που να προκαλεί το συντηρητικό μάτι, η φράση «είμαι κριτίκαρος» κάπως είναι ένα, τώρα ξαναλέω, είναι η δική μου αυθόρμητη αντίδραση σε αυτό. Είναι ένα κλείσιμο του ματιού προς αυτό το ακροατήριο, ότι μπορώ να το κάνω. Μπορώ να μπω σε αυτή την κουβέντα, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την γλώσσα, και αυτό αποκλείει πάρα πολύ κόσμο που δεν είναι έτσι. Είτε που υπάρχουν εμφανισιακά χαρακτηριστικά θηλυπρέπειας τα οποία πληρώνονται με ξύλο από τους μπάτσους στα εξάρχεια, είτε αφορά τρανς άτομα όπου αλλάζει ριζικά η συνθήκη του, τι βλέπει το μάτι απέναντι και πώς αντιμετωπίζει αυθόρμητα η υπόλοιπη κοινωνία αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε το «είμαι κριτίκαρος» θα έλεγα ότι ταιριάζει με μια εικόνα του Κασελάκη που μπορεί ταυτοχρόνως να λέει αυτά αλλά να ποντάρει στο ότι έχει μια εμφάνιση που του επιτρέπει πάρα πολύ εύκολα να λέει ότι εγώ δεν έχω δεχθεί ρατσισμό ποτέ μου. Το λέει κιόλας. Και προφανώς θα είναι αλήθεια, θα λέει ο άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα υπήρξε ένα περιβάλλον λόγω της κοινωνικής του προέλευσης, ότι θα υπήρξε ένα περιβάλλον το οποίο θα ήταν πιο ανεκτικό σε σχέση με τις συμπεριφορές που αντιμετωπίζουν άλλα άτομα που μπορεί και να δολοφονούνται στο δρόμο. Ναι, μίλησε γι' αυτό. Μίλησε υπέρ της κρατικοποίησης της ΔΕΗ, όπως το ανέφερε. Αυτό είναι κάτι το οποίο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα θέλαμε να δούμε την καινούργια πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήτανε πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα μιλάει υπέρ των δημοσίων αγαθών. Πάλι περιμένουμε να δούμε το πώς θα γίνει. Δεν θα το μειώσουμε. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΗ, από όταν έχασε το δημόσιο το 51%, είναι να ξαναβάλουμε το ΔΕΛΤΑ στη ΔΕΗ και κάτι τέτοια, και επιστροφή στο 51% της ΔΕΗ. Αυτό μπορεί να έχει αστερίσκους, αλλά λες ένα πάλι καλά εδώ πέρα, όπως λες πάλι καλά στο ότι είναι υπέρ της δημόσιας υγείας. Γενικά όλοι είναι υπέρ της δημόσιας υγείας, βέβαια. Κανείς δεν θα πει είμαι κατά της δημόσιας υγείας. Ναι, εγώ σε αυτό θα ήθελα να επιμείνω στην μικρόψυχη και αιμονική δυσπιστία απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη, και σε σχέση με τα μη κρατικά πανεπιστήμια θέλω να πω ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλοϊκό δίλημα που έχεις από τη μια μεριά τα δημόσια, από την άλλη τα ιδιωτικά, και λες με ποιους είσαι, γιατί υπάρχει μια γκρίζα ζώνη διάφορων τύπων ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων που εισραίουν στα δημόσια πανεπιστήμια και οι οποίες διαβρώνουν τον χαρακτήρα των πανεπιστημίων, με την έννοια ότι, όπως έχουμε δει από τα σχολεία, αυτές είναι χρηματοδοτήσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε μαρασμό τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή που θα σου λένε ότι εσείς έχετε, δεν τα χρειάζεστε. Γιατί δεν μπορούν αυτά να τα παίρνουν όλοι. Συνεπώς δεν είναι αθώο ζήτημα. Δεν λέω ότι θα πρέπει κανείς οπωσδήποτε δογματικά να λέει καμία ιδιωτική χρηματοδότηση μέσα στο πανεπιστήμιο. Συζήτησέ το, εξήγησέ μας τι εννοείς, αλλά να πούμε ότι η κριτική που γίνεται σε αυτά είναι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θα σου πούν, όπως λέει ο Θάνος, εγώ είμαι κατά της δημόσιας εκπαίδευσης. Θα σου πούν γιατί. Δηλαδή, αν κάποιος σου χαρίσει χρήματα, εσύ δεν τα θέλεις. Και αυτό το αν κάποιος σου χαρίσει χρήματα συνδέεται με ένα συνολικό μοντέλο για τη δημόσια παιδεία, όπου μαραζώνει η δημόσια υποστήριξη εκεί που καλούνται να καλύψουν το κενό ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις με την πολύ δική τους, με την εντελώς δική τους ατζέντα. Ναι. Συνεπώς δεν μου φαίνεται αθώα η συζήτηση αυτή για την γκρίζα ζώνη ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό. Ναι, δηλαδή από αυτά τα τρία εγώ κρατάω ως περισσότερο θετικό το να κρατικοποιήσουμε τη ΔΕΗ. Έχει αποδειχθεί σε διάφορες χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι τα δημόσια αγαθά, όταν διοικούνται με όρους κερδοσκοπικούς, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην κοινωνία. Η διεθνή συζήτηση έχει ανατραπεί εντελώς τα τελευταία 20 χρόνια στο τι γίνεται με τις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων αγαθών. Είναι όλα αποτυχημένα και επιστρέφουν στο προηγούμενο μοντέλο. Οπότε επιτέλους μια κουβέντα που θα λέει και παιδιά, ας δούμε επιτέλους τι συμβαίνει στην Ευρώπη και γενικά στον κόσμο, τι μαθήματα έχουν πάρει αυτοί, θα ήταν πάρα πολύ θετικό. Για το κομμάτι της δημόσιας υγείας, το είπα πριν, όλοι είναι υπέρ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι υπέρ. Δεν μπορείς να κρίνεις αν δεν δεις κάτι πιο συγκεκριμένο. Αυτό με τα σίγουρα όχι στα μη κρατικά πανεπιστήμια και το υπόλοιπο το διαπραγματευόμαστε. Πάλι λες ένα πάλι καλά και περιμένεις να μάθεις τα επιμέρους. Όπως επίσης θέλω να πω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό που πάντα λέγεται ως ότι θα μπορούσα να το δω, να το σκεφτώ, να προβλεφθεί στο Σύνταγμα ότι το 5% ας πούμε της παιδείας δεν πέφτει κάτω. Τουλάχιστον, το κράτος πρέπει να δίνει τουλάχιστον το 5% του ΑΕΠ στην παιδεία. Το έχουν πει και άλλοι ότι θα μπορούσαμε να το βάλουμε αυτό ως δικλίδα ασφαλείας για το ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν θα υποκαταστήσουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Εμένα θα μου άρεσε να το βάλουμε έτσι και αλλιώς. Δηλαδή, έχουμε προνόμιο εφοπλιστών στο Σύνταγμα. Μήπως να βάζαμε κάτι για την παιδεία. Αυτό. Αλλά σίγουρα, ειλικρινά λέμε ότι περιμένουμε να μάθουμε τις θέσεις. Βέβαια, για να βγούνε μάλλον να βγει κάτι περισσότερο από αυτά σε θέσεις, πρέπει να γίνει ένα συνέδριο. Και μίλησε ο Ναύαρχος Αποστολάκης. Κωνσταντίνη, θα ήθελα να διαβάσεις ένα κομμάτι Ναύαρχο Αποστολάκη, αν θες να ανοίξεις αυτό. Μας αρέσει πάρα πολύ η προσωπικότητα αυτή την περίοδο του Ναύαρχου Αποστολάκη. Εμένα είναι αγαπημένος μου. Δηλαδή, μπορεί να παρεξηγήσει κάποιος και να πει ασχολείστε μόνο με τον Κασελάκη. Εγώ θα ήθελα να ασχολούμαστε περισσότερο με Ναύαρχο Αποστολάκη. Είναι πρώτα απ' όλα ο ανταυτού. Είναι ο αντιβασιλέας στον μικρό όθωνα. Αυτό είναι κλεμμένο, το είδα σε άρθρο. Το έχω. Θάνο Καμίλαλη. Περίμενε. Ένα δώστε λεπτάκι, δώστε να προετοιμαστεί το. Αν μπορεί η Μανίνα να πει κάτι για ζώδια, μέχρι να κάνουμε. Σαν ένα μικρό χορευτικό, ας πούμε. Ένα interludio. Αν μπορεί. Και για το ότι είναι πιο ευθύς στις θέσεις. Μου αρέσει το τι λέει ο Ναύαρχος. Και για το ότι επιβάλλει την πειθαρχία. Δηλαδή, είχαμε το θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ που 16 βουλευτές ψήφισαν λευκό στις προτάσεις Κασελάκη. Εννοεί, δεν χρειάζεται ο κύριος Αποστολάκης να τους βάλει αυτούς στη θέση τους. Λοιπόν, θα τους βάλει στη θέση τους. Φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι στην δήλωση να καταλάβουν όλοι ότι υπάρχει καινούριος αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ. Π.χ. Εμένα μου αρέσει ο Αποστολάκης γιατί χρειαζόμαστε μία φωνή που να συνδυάζει την πειθαρχία με την αγάπη για τους εξοπλισμούς. Ναι. Δηλαδή, δεν χρειάζομαι άλλο, όπως δεν θέλω μια αριστερά που να έχει ταμπού να αναγνωρίσει την προκοπή ως αριστερή αξία και την επιχειρηματικότητα. Και το να ακούγεται γιατί επιτέλους κάτι για τα ζώδια. Ναι. Έτσι δεν θέλω μια αριστερά που θα φοβάται να μιλήσει για εξοπλισμούς. Δηλαδή, αν έχουμε μια αριστερά που θα φοβάται να διαλέξει οπλικά συστήματα, και προσέξτε, αυτό το λέγαμε και από παλιά, δεν είναι να λες γενικά αύξηση των δαπανών για εξοπλισμούς. Αυτό είναι φλωριά, όπως τα έλεγε ο Αχιλλέας Μπέος. Είναι μια πολύ μετριοπαθής στάση. Η πραγματικά θαραλέα στάση είναι να επιλέγεις το όπλο. Γιατί όταν επιλέγεις το όπλο, εκεί αναφέρεσαι σε συμβάσεις. Εκεί καταλαβαίνει, δηλαδή, αυτός που κάνει τα deal, καταλαβαίνει ότι έχεις συγκεκριμένα συμφέροντα που εκπροσωπείς. Καταλάβατε, οπότε λέει, εδώ μάλιστα, αυτό το συμβόλαιο προωθούμε. Και γι' αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Άλλο να πεις ωραία τα αθλητικά παπούτσια και άλλο να πεις ωραία τα αθλητικά αμπίμπας ή καινούργια κολεξιόν. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οπισθοδρομικό το δίλημα βούτυρο ή κανόνια. Δεν ξέρω αν πιστεύω ότι θα υποθεί και από την πλευρά των οπαδών, όχι υποστηρικτών, και κάποια στιγμή από το επιτελείο του κυρίου Κασελάκη. Έχει υποθεί στη Βουλή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα τους πρότεινα να μην κλέψουν την ίδια φράση. Ότι είναι ξεπερασμένο το δίλημα. Παλιά λέγανε βούτυρο ή κανόνια. Γενικά γίνονται και τα δύο. Έχουμε δει πώς πάει αυτό και τα δύο. Να βάλουμε το απόσπασμα. Γιατί τρεις φρεγάτες δεν είναι αρκετές. Πόσες θέλει. Δεν ξέρω. Πόσες θέλει να του πάρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο. Τον τρόπο που γίνεται να αντικροτείτε, είχαν προχθές την καθέλκυση της πρώτης ελληνικής μπελαράς στη Λοριάν της Γαλλίας. Κοιτάξτε, έχω πει από την αρχή ότι η επιλογή αυτών των πλοίων είναι εξαιρετική. Ενδεχομένως ήταν καλύτερη επιλογή από αυτές που είχαμε. Βεβαίως και θα προσθέσει τα νέα πλοία στις δυνατότητες του πολεμικού ναυτικού. Ωστόσο, βέβαια, όλο αυτό έχει μείνει στη μέση, έχετε υπόψη σας, έτσι, γιατί δεν φτάνουν μόνο οι τρεις Μπαλχάρα. Είμαστε σε ένα πρόγραμμα ανανέωσης με καινούρια πλοία μικρότερα και ενδεχομένως την αναβάθμιση των πλοίων που έχουμε. Της ΜΕΚΟ. Της ΜΕΚΟ, ναι. Οπότε όλο αυτό θα το κρίνουμε σαν συνολικό αποτέλεσμα. Ποιο θα είναι αυτό που θα προκύψει. Ωστόσο, είπαμε, είναι ένα καλό βήμα. Υπάρχει το κομμάτι των F-35, που υπάρχει και μεγάλη τελευταία συζήτηση, γιατί παράλληλα θέλει και η Τουρκία να πάρει τα F-16. Δεν ξέρω αν συνδέονται αυτά τα δύο. Φαινομενικά δεν συνδέονται. Συνδέονται. Μπορεί και να συνδέονται όμως. Συνδέονται. Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ πολύ φιλολογία πάνω σε αυτό το θέμα, συζητιούνται διάφορα. Μας έχει δοθεί η αίσθηση ότι οι Αμερικάνοι θα μας τα δώσουν τα F-35. Όλο αυτό όμως γίνεται παράλληλα και σε συντονισμό με το τι θα γίνει στην Τουρκία με τα F-16. Ευτυχώς θα μας δώσουν τα F-35. Μα να είναι καλά οι άνθρωποι, να είναι καλά. Μ' αρέσει που δεν βλέπει τίποτα περίεργο σε μια κατάσταση όπου οι Αμερικάνοι δίνουν F-16 στην Τουρκία, F-35 στην Ελλάδα και θεωρητικά η κάθε χώρα τα αγοράζει για να επιτεθεί στην άλλη. Δεν υπάρχει αυτή η κριτική. Τι κριτική? Εντάξει, εμείς είμαστε αυτές οι χώρες. Εμείς είμαστε στο ΝΑΤΟ, αυτή είναι στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ναι. Εντάξει. Εκεί θα έχει γίνει η μανούρα. Mm-hmm. Εκεί θα έχει γίνει η παρεξήγηση. Τέλος πάντων, ναι, ποιος ξέρει τώρα. Εμένα λογικό μου φαίνεται. Δηλαδή, όσο υπάρχει αυτή η κινητικότητα, κινείται η αγορά, δουλεύουν τα γρανάζια και χαίρομαι να έχουμε ένα αριστερό στέλεχος, καραβανά, να μας λέει τι να ψωνίσουμε. Γιατί γενικά εγώ αυτό θέλω. Αυτή είναι η αριστερά που ονειρεύομαι. Να μας λέει τι να ψωνίσουμε, τι να πάρουμε. Να συζητάμε συγκεκριμένα, με ονόματα. Εσύ τι οπλικά συστήματα θέλεις. Αυτά, ωραία. Εγώ λέω τα άλλα. Λοιπόν, πιάσε 3 μπελαρά, 10 F-35 κλπ. Και θα έρχεται ο άλλος μετά και θα σου λέει, όχι, εγώ θέλω 5 μπελαρά. 6, 7. Και θα σου λέει, τι, δεν είσαι αρκετά πατριώτης, τσιγκουνεύεσαι. Τσιγκουνεύεσαι για την ασφάλεια της χώρας. Τι θες να τα κάνεις? Προγράμματα για να μένουν οι λάθρο? Και θα λες εσύ, εντάξει, μην τους λέτε λάθρο. Μην τους λέτε λάθρο, παρακαλώ. Θάνο, να προλάβουμε στα λιγοστά λεπτά που μας απομένουν. Κάτσε, περίμενε, έχουμε κι άλλο. Τι θες κι άλλο, Κασελάκι? Όχι. Α, αυτό. Να πούμε για την Εγνατία. Έχουμε την Εγνατία και έχουμε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τα νοσοκομεία. Θα πει κάποιος, γιατί ασχολείστε με την Εγνατία εδώ? Άντε πάλι θα πούνε. Τι θέλετε, ρε παιδιά, τσαπουκά πάλι. Ναι, ναι. Γιατί αυτό και γιατί εκείνο, έτσι γουστάρουμε. Δικιά μας είναι εκπομπή, φωτιά βάζουμε και. Τέλος πάντων. Δεν έχει παίξει την επικαιρότητα. Πριν λίγες μέρες, απλώς βγήκε μια είδηση για την. Ότι θα καθυστερήσει λίγο και θα παραδοθεί. Θα παραδοθεί στην Τέρνα, μια εταιρεία, η Τέρνα. Την έχω ξανακούσει, ρε Θανό. Η Τέρνα. Ναι. Τέρνα, κάτι έχει πάρει τουλάχιστον, σίγουρα έχει πάρει κάτι ακόμα, έτσι δεν είναι? Ένα-δύο. Ένα-δύο τα πάντα, όποια πέτρα σηκώσεις. Αλλά είναι λογικό, δεν, γιατί τι να την σταματήσει, μήπως υπάρχει κάποια σύγκρουση συμφερόντων, δεν νομίζω. Ναι. Λοιπόν, διαβάζω από την ΕΡΤ. Η είδηση πριν λίγες μέρες, για το δεύτερο τρίμηνο του 2024 μεταφέρεται πιθανότατα η μεταβίβαση του αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός στο νέο ιδιοκτήτη που είναι η εταιρεία ΓΕΚ Τέρνα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, επίκειται έως το τέλος του χρόνου η έγκριση του τελικού σχεδίου της σύμβασης παραχώρησης και ακολουθεί η έκδοση της ΚΙΑ με την αναπροσαρμογή των τιμών στα διόδια. Αναπροσαρμογή. Νομίζω καταλαβαίνουμε τι σημαίνει η λέξη. Προς ποια κατεύθυνση, Θάνο? Μάντεψε. Ας κάνουμε να ακούει. Εσείς που λέτε? Εγώ, αν μου λέγανε να μαντέψω. 5% έχεις. Λοιπόν, θα έλεγα από 0,03 το χιλιόμετρο να πάει το κόστος στα 0,06 ή 7. Εσύ πολύ ενημερωμένο. Πώς το μάντεψα, ρε. Πώς το μάντεψα. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Η πρόβλεψη μιλά ουσιαστικά για υπερδιπλασιασμό. Όταν λέμε αναπροσαρμογή, ας χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αυτή τη λέξη, είναι πιο ακριβής. Υπερδιπλασιασμός, θα γίνει σταδιακά. Θα πάει στο 004 τώρα μέχρι την ιδιωτικοποίηση, θα πάει στο 005 μετά και σταδιακά θα φτάσει στο 007 που είναι του James Bond. Δεν το περίμενες για αυτό. Σε ευνηδίασα για αυτό το κάνανε, είναι φαν. Σε ευνηδίασα με το φινάλε James Bond, ναι, ναι, ναι. Αλλά στην πραγματικότητα... Οπότε λες, μπορεί να το διαβάσεις αυτό έτσι μόνο του. Και να πεις, καθίστε ρε παιδιά. Τι δίνεται σε διώδια και κατευθείαν ανεβαίνουν τα διώδια. Γιατί? Ας ξεκινήσουμε από το εξής. Ας πούμε ότι αυτό είναι η κορυφή του παγού. Θάνο. Να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι. Η Εγνατία Οδός. Γιατί... Οι δρόμοι, ο τροχός. Όχι τόσο αρχή. Ναι, λοιπόν. Όχι τόσο αρχή. Αλλά κάνουμε ιδιωτικοποιήσεις γιατί μας λένε τα μνημόνια. Ναι. Γιατί μας λένε τα μνημόνια να κάνουμε ιδιωτικοποιήσεις? Γιατί? Εγώ είμαι ο δημοσιογράφος, εσύ είσαι ο καλεσμένος. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας διαχειρίζεται καλύτερα και πρέπει να πληρώσουμε ένα χρέος. Οπότε βάλτε τώρα τα λεφτά σε μια μαύρη τρύπα χρέους εκεί πέρα μέσα από τα ΙΠΕΔ και τα άλλα τα βρίσκουμε. Δηλαδή θα βγάζουμε περισσότερα χρήματα έτσι, θα αποπληρώνουμε καλύτερα το χρέος. Όχι. Α. Είναι ζημιογόνα η εκμετάλλευση της. Είναι ζημιογόνα, χάνουμε λεφτά αυτή τη στιγμή. Ναι. Ως ιδιωτική ή ως δημόσια θα είναι ζημιογόνα? Ως δημόσια συντηρείται και αποπληρώνει δάνεια. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, τα δάνεια, να το πάρουμε από την αρχή. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή... Είναι κερδοφόρα και την πουλάμε, ναι. Α, είναι κερδοφόρα, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα με ενδιαφέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καμπιέλη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, δώσατε μια πολύ σαφή απάντηση. Οπότε θα είναι κερδοφόρα με τον ιδιώτη, απλώς θα αυξήσουμε τα διόδια και θα είναι λίγο παραπάνω κερδοφόρα. Ωραία. Θα, δηλαδή, πείτε μας. Εμείς γιατί την πουλάμε αφού είναι κερδοφόρα? Δηλαδή, αν γιατί αυτό είναι να για να πάρουμε λεφτά μπροστά και, και να πληρώσουμε το χρέος. Ωραία. Σε βάθος 35ετίας, όπως έχει υπολογιστεί στο ρεπορτάζ που έχετε υπογράψει. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Πείτε μου. Και το οποίο έχετε δημοσιεύσει στον έγκριτο ιστότοπο The Press Project. Βεβαίως. Μιλάτε για μια μελέτη που έχουν κάνει ο Βατικιώτης με. Με τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη. Λοιπόν, να τα πάρω λίγο από την αρχή. Γιατί το έβαλε στο ρεπορτάζ έτσι. Λοιπόν, η Εγνατία Οδός, για όσους και όσες δεν γνωρίζουν, είναι ένας αυτοκινητόδρομος, είναι 658 χιλιόμετρα, εκτείνεται από Ιγουμενίτσα, βορειοδυτική άκρη της Ελλάδας, μέχρι Θράκη, συνορικό σταθμό με Τουρκία. Στο πακέτο της ιδιωτικοποίησης έχουμε και τρεις κάθετους άξονες, 225 χιλιόμετρων. Μπαίνει στο ΤΑΙΠΕ το 2011, με το τότε μέσο πρόθεσμο. Θα πει κάποιος, οι δρόμοι κατασκευάζονται από εργολάβους και ανήκουν μετά σε εργολάβους. Εδώ υπάρχει μια εξαίρεση. Γιατί είναι ένας δρόμος και νομίζω μόνος τέτοιου είδους αυτοκινητόδρομος που κατασκευάστηκε μόνο με λεφτά του δημοσίου. Δηλαδή με εθνικά και κοινοτικά κονδύλια 12 χρόνια από το 1997 μέχρι το 2009 και κόστισε 7 δις. Για τέτοιο έργο θα πει κάποιος... Είναι καλά, δεν είναι καλά, γιατί εντάξει, το γεγονός ότι ήταν δημόσιο και κοινοτική πόρη δεν σημαίνει ότι τα επιμέρους έργα δεν τα δίνουμε σε εργολάβους, οπότε υπάρχει και μια έκθεση που πήγε στον εισαγγελέα το 2015 με υπερκοστολογίες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, όπως πάντα. Αλλά τέλος πάντων το ζήτημα είναι ότι σε αυτά τα 12 χρόνια κατασκευάζει το δημόσιο με κονδύλια της ΕΕ μαζί, και δεν κάνουν SDIT. Δηλαδή δεν μπαίνει ο εργολάβος που σου λέει το φτιάχνουμε μαζί και μετά μου το δίνεις και ανεβάζω τα έσοδα. Δεν το κάνουμε αυτό. Και μετά, όταν ολοκληρώνεται το έργο και πρέπει να αποπληρωθούν τα δάνεια της δημόσιας εταιρείας που το διαχειρίζεται το έργο. Αυτοκινητόδρομος έχει κερδοφορία, τα δάνεια αποπληρώνονται. Είναι ένα αμιγώς δημόσιο έργο που λειτουργεί βγάζοντας ένα κέρδος για το δημόσιο. Το φτιάχνουμε, δηλαδή το φτιάχνουμε και το δίνουμε στον άλλο για να οικονομάει. Αυτό λέμε. Τώρα, δηλαδή είναι ένα τεράστιο κόστος το οποίο έχει καλυφθεί από δημόσιους πόρους για να φτιαχτεί ο δρόμος και μετά το παραδίδουμε σε κάποιον για να οικονομάει. Mm-hmm. Αυτό λέμε. Το οποίο είναι μακροπρόθεσμα ή μεσομακροπρόθεσμα οικονομικά εξωφρενικό ή ζημιογόνο για το δημόσιο συμφέρον. Και για τους οδηγούς που θα περνάνε από εκεί. Γιατί το ρεπορτάζ το δικό μου δημοσιεύτηκε το 2021 Τότε οι εργαζόμενοι, οι κακοί αυτοί συνδικαλιστές, προειδοποιούσαν ότι θα αυξηθούν τα διόδια. Τώρα διαβάζουμε ήδη ότι έρχεται αύξηση διοδίων. Θα αυξηθούν με το καλημέρα. Μπορεί να αυξηθούν κι άλλο. Και μάλιστα λέει σε σχετικό ρεπορτάζ Μακεδονίας, λέγεται αυτό, ότι θα αυξηθούν, γιατί το επιχείρημα που μεταφέρει η εφημερίδα δεν το λέει ίδια, είναι ότι θα φτάσουν την τιμή της αγοράς. Δηλαδή θα φτάσουν τα διόδια που έχουν οι άλλοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτοκινητόδρομους. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους υπάρχει μία μελέτη που την υπογράφουν ο κύριος Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΙΘΙΤΑ, και ο κύριος Λεωνίδας Βατικιώτης, οικονομολόγος και δημοσιογράφος. Έχει παραδοθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς και ουσιαστικά λέει, κάνουν και οικονομοτεχνική μελέτη και άλλα τέτοια ξενέρωτα. Γράφουν για παράδειγμα ότι η παραχώρηση συμπίπτει με την έναρξη της ισχυρής κερδοφορίας από την εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου για 35 έτη. Δηλαδή μέχρι τώρα αποπλήρωνε δάνεια που είχε πάρει το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα που το δημόσιο θα αρχίσει να έχει κέρδος από ένα τέτοιο τεράστιο έργο, εμείς την πουλάμε. Okay. Εμένα λογικό μου φαίνεται. Λογικό. Αφορά υποδομή. Ηρωνία, γκρίνια, μιζέρια. Ναι. Αφορά υποδομή πλήρως. Κουράσατε. Αφορά υποδομή ουσιαστικά πλήρως κατασκευασμένη, με πολύ μικρές ανάγκες εκτέλεσης νέων έργων. Αφορά υποδομή η κατασκευή της οποίας έχει χρηματοδοτηθεί από πόρους του ελληνικού δημοσίου. Τα δάνεια έχουν αποπληρωθεί πλήρως. Τι άλλο να πω από όλα αυτά. Α, και καταλήγουν βάσει στοιχείων ότι ουσιαστικά ιδιωτικοποιούνται τα διόδια του δρόμου, γιατί ο δρόμος δεν θα χρειάζεται πολύ μεγάλη συντήρηση. Ωραία, δηλαδή έχω μια φίλη, δεν θα πω ποια είναι, η οποία όταν ήταν μικρή πίστευε ότι είναι πολύ ωραία δουλειά να έχεις διόδια, γιατί είχε καταλάβει ότι είναι κάποιος εκεί πέρα ο οποίος μαζεύει τα λεφτά. Δεν είχε καταλάβει ότι είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία η οποία πλουτίζει από τον κόπο ενός υπαλλήλου που βρίσκεται εκεί για να συλλέγει τα χρήματα. Πίστευε ότι είναι κάποιος εκεί και τα παίρνει. Μου είχε φανεί πολύ αφελής αυτή η παιδική της ανάγνωση της κατάστασης, αλλά τελικά όσο περνάει ο καιρός ανακαλύπτω ότι αυτό είναι κάπως πιο κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό που θα φανταζόταν κανείς, ότι τα διόδια χρηματοδοτούν το έργο ή κάτι τέτοιο, αυτό δεν ισχύει. Αυτό που γίνεται είναι ότι χρηματοδοτείται το έργο με δημόσιους πόρους και μετά έχουμε τα διόδια για να πλουτίζει ο ιδιώτης. Οπότε νομίζω ότι καλά το είχε καταλάβει η φίλη μου και κακώς την κορόιδεψα όταν μου είπε αυτή την παιδική της αταξία που είχε καταλάβει, νόμιζα εγώ, στραβά το τι συμβαίνει. Είχε καταλάβει καλύτερα. Θάνο, δυστυχώς... Η ζημία, για να το κλείσουμε, για μιλάμε με νούμερα, Κωνσταντίνε. Εγώ δεν μιλάω με νούμερα, Θάνο. Οι Βατικιώτης και Ζαρωτιάδης εκτιμούν σε αυτή την 35 ετία, έτσι, τη ζημία του δημοσίου σε ένα ποσό περίπου 3 με 4 δισεκατομμύριων. Να ηχθούμε καλή αρχή στην Τέρνα, δεύτερο τρίμηνο του 24. Υποθέτω θα έχουμε κορδέλες, συγγένεια, δεν ξέρω εγώ τι, θα το ξαναθυμηθούμε και τότε. Το ρεπορτάζ που έχει μέσα και τη μελέτη λέγεται «Δημόσιο συμφέρον δισεκατομμυρίων απέναντι στην παραχώρηση της Εγνατίας Οδού». Είναι από 3 Απριλίου του 21. Επίσης, οι εργαζόμενοι στο παρελθόν έχουν κάνει σειρά κινητοποιήσεων και ένα. Και νομίζω ο Άρης Χατζηστεφάνου είχε κάνει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για το θέμα της Εγνατίας Οδού. Να δούμε λίγο το σχόλιο. Μας ρωτάτε αν αργούμε να τελειώσουμε. Θέλει να κάνει κοπάνα από τη δουλειά. Τι σχέση έχουμε εμείς με την κοπάνα από τη δουλειά σου? Κοπάνα να κάνεις ούτως ή άλλως. Όταν μπορείτε να κάνετε κοπάνα από τη δουλειά, εμείς επενούμε αυτή τη στάση. Θάνο μου, δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος για να αναφέρεις εκείνο το άλλο θέμα που ήθελες. Χάρηκα πάρα πολύ για τη συνεργασία. Κάτσε, περίμενε. Ήταν πραγματικά μια πολύ πολύ ωραία εκπομπή. Περίμενε να το, κλειστό, να το πούμε. Κλειστό. Και να πασάρουμε στο ρεπορτάζ του συναδέλφου. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία. Όσο το τίτλος στο News 247, ένας πολύ ωραίος τίτλος για να βλέπεις. Μάλιστα. Το ένα νοσοκομείο μετά το άλλο σταματούν τα τακτικά χειρουργεία. Οχού, μωρέ, με τα νοσοκομεία μας έχουν πρίξει. Και έχει... έγγραφο από το νοσοκομείο Πέλλας αποκαλύπτει ότι έκλεισαν τακτικά χειρουργεία για ένα μήνα, ενώ και στο Βενιζέλιο νοσοκομείο της Κρήτης δεν γίνονται τακτικές επεμβάσεις. Μεγαλώνουν οι λίστες αναμονής. Σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, αναισθησιολόγος από το Παγνί μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο προκειμένου να καλύψει εφημερία. Ένας μόνος, λέει, φεύγεις, πας Βενιζέλιο. Okay. Παρετούνται ειδικευόμενοι χειρουργοί. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο Βενιζέλιο και από ό,τι μαθαίνουμε συχνά πυκνά, γιατί είναι γενικότερο το ζήτημα, αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά νοσοκομεία της περιφέρειας αλλά και της Αττικής και επηρεάζει διάφορες ομάδες. Είχαμε εμείς το ρεπορτάζ για τους ασθενείς με την μεσογειακή αναιμία και τις υπομεταγγίσεις, με τις τεράστιες προσπάθειες του προσωπικού που είναι στα όρια του να μην αντέχουν άλλο, για να εξυπηρετούν τους ανθρώπους όπως μπορούν και με τεράστια προβλήματα που φαίνονται σε καθυστερήσεις της μεταγγίσης. Το βλέπουμε συνέχεια. Κάθε μέρα διαβάζουμε για ένα νοσοκομείο που υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Υπάρχουν παρετήσεις υγειονομικών, υπάρχουν υποδομές που δεν λειτουργούν κλπ. Όλα αυτά προφανώς έρχονται για να ανοίξει περισσότερο το παράθυρο για περισσότερη ιδιωτική υγεία, τύπου στα πλαίσια του να ορίστε το δημόσιο, βλέπετε ποια είναι η κατάσταση, έτοιμο να καταρρεύσει το ΕΣΥ, να μην βάλουμε τους ιδιώτες. Δηλαδή δεν γίνεται από αμέλεια, γίνονται σκόπιμα όλα αυτά. Λοιπόν. Θέλω να πω για χθες. Είχαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση, την οποία σας τρίβουμε στα μούτρα ότι δεν μπορέσατε να την παρακολουθήσετε. Φταίμε εμείς, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα και ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, για το ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε την απευθείας μετάδοση της συζήτησης. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να σας αποζημιώσουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι επειδή είδα ότι και οι δύο ομιλητές και η ομιλήτρια είχαν γραπτό κείμενο των εισηγήσεών τους, θα δούμε πώς μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια μετάφραση των κειμένων για να τη δημοσιεύσουμε, γιατί πραγματικά ήταν μια πολύ πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν συγκινητική η παρουσία των εκπροσώπων του ΣΦΕΑ, του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών, και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να διαβαστούν αυτά που έλεγαν, κυρίως για το ότι έδιναν μια προοπτική πάρα πολύ σημερινή σε αυτή την κουβέντα. Δεν ήταν μια κουβέντα μόνο ιστορική, υπήρχε όλο το μαύρο και ανατριχιαστικό ιστορικό βάθος της εμπειρίας της δικτατορίας, των βασανισμών, των ξένων επεμβάσεων και όλο αυτό το υπόβαθρο, που καταλήγει όμως στην πολύ πολύ σημερινή αγωνία και πάλι για ανθρώπους που χάνονται, δολοφονούνται, φυλακίζονται σήμερα. Οπότε θα προσπαθήσω να το κάνουμε αυτό, να εξασφαλίσουμε τις ομιλίες, να σας αποζημιώσουμε. Ζητάμε και πάλι συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα που είχαμε και δεν μπορέσατε να δείτε εικόνα από τις ομιλίες. Ήταν πάρα πολύ ωραία όμως, εμπιστευτείτε μας. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν γεμάτο ναι, το αμφιθέατρο. Δεν συμβαίνει συχνά σε τέτοιες εκδηλώσεις. Όχι, δεν συμβαίνει συχνά. Ήταν γεμάτο το αμφιθέατρο και ήταν και η αίθουσα 102 του Παντίου, ιστορική αίθουσα για μένα. Παρακολουθούσα εκεί πέρα τα μαθήματα του Βέλτσου το 1990. Okay, να μου επιτρέψεις και ένα μονόλεπτο πριν κλείσουμε. Να σε τσακίσει, ρε Θάνο. Σαν τον Άρα, 11, που γράφει τώρα ότι θέλει να φύγει για Σουκού. Καλά, εμείς δεν θα φύγουμε για Σουκού. Πρώτα Κυριακή δουλεύουμε, απλώς δεν θα έχουμε τηλεοπτικό την Κυριακή, επειδή με ρωτάτε. Επειδή πολύ με ρωτάτε. Επειδή πολύ με ρωτάτε. Όπως γράφεις στο Facebook. Όχι, δεν θα έχουμε τηλεοπτική μετάδοση των αποτελεσμάτων την Κυριακή, γιατί ουσιαστικά θα είναι απλώς, θα ήταν αν το κάναμε, μία αναμετάδοση των αποτελεσμάτων που ξεκινάνε και στις 10.30 και δεν είναι εύκολο να οργανωθούν συζητήσεις. Δηλαδή μιλάμε για εκλογές σε όλη τη χώρα, τόσες περιφέρειες, τόσοι δήμοι. Τι θα συζητούσαμε εμείς? Δεν μπορούσε να γίνει το ίδιο κόνσεπτ με τις εθνικές εκλογές, να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά προφανώς στο live του press στο site θα βλέπετε τα αποτελέσματα και η ροή θα είναι μέχρι πολύ αργά το βράδυ την Κυριακή και τη Δευτέρα θα έχουμε αναλυτικό σχολιασμό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι να πάτε ψηφίσετε. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.